välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 2/7/2016 och det här är avsnitt nummer 79. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Max och Peter från Soffhjältarna. Hur står det till? Tjena, tjena. Jo, det står jättebra till. Eller? Ja, då så. Det är som en liten mjukstart här helt enkelt. Och vi kommer snacka idag lite om, ja, på Spel i fokus, lite Far Cry Primal och Evolve. Sen så kommer vi hoppa in på Gäst i fokus och då kommer vi sätta tänderna i Peter. Inte ordagrant, men vi kommer, ja, ni vet vad jag menar. Och sen så kommer det bli lite spelnyheter om bland annat Oculus Rift, Bioshock och Orion. Och sen har vi veckans diskussion om comics till spel. Vad har gjorts bra och vad skulle vi vilja se göras helt enkelt? Och sen lite övriga nördämnen och så slutligen lite lyssnarmail på det. I det här näst sista avsnittet för säsongen. Då så. Men vi gör så här, vi hoppar över till en era som passar Danny väl i Spel i fokus. Vilket är... 10 000 år tillbaka. Men i andertalare... Far Cry Primal har du ju kört. Du har ju recenserat det och jag ville fråga dig, är det verkligen så bra som du säger att det är? Oh ja, det är faktiskt jättebra spel. Jag har ju spelat alla utom fyran och sen säkert något av de spin-offen, men att det jag tycker är skitbra spel faktiskt. Det är väldigt mycket story, väldigt mycket uppdrag man kan göra och som jag har skrivit i min recension, jag tycker man om att springa omkring och kolla på den där lilla pixel som finns i era spel, slakta alla djur, hugga ner alla gubbar som finns, så är det perfekt. Hugga ner alla gubbar? Ja, man kan faktiskt hugga ner dem. Det är helt enkelt så, sånt man gör en spelskag. Okej. Okay. Har ni andra kört någon Far Cry eller? Nej, jag körde 3:an kommer jag ihåg ordentligt, men inte 4:an eller Primal. Mm. Ja, Peter då? Jag har inte fastnat för något av dem. Mm. Så det, nej. Men Danny, då måste jag fråga den här. Du säger att den har en bra story, men vad tusan handlar det om? Jag menar, springa runt som en gammal stenåldersman, hur mycket story kan det vara? Ja, det finns mycket story. Det är liksom helt enkelt din kamp, överlevnad för din stam. Så där finns väldigt mycket. Och du har ju dina specialkaraktärer i din by som ger dig olika story missions för att till exempel kunna uppgradera byn mer, få mer... inventory, fler krafter du kan använda på dina djur och sånt där, hur mycket du kan bära på dig, så att det finns väldigt mycket storyline. Det är en väldigt grym storyline egentligen, som du har ju Udam-stammen som är en av dina största fiender och de är bara ute för att, ja, mörda och äta upp dig helt enkelt. Härligt liv där man lever. En vanlig lördag. En helt vanlig lördag helt enkelt, precis. Men vad då? Kan du beskriva lite vad det faktiskt handlar om? Vem är du? Och så. I spelet så spelar man Takare som är en vänja. En krigare från Venja-stammen. Hela spelet börjar med att du är ute med dina polare på jakt. Och ni jagar mammutar såklart. Tyvärr så efter att ni har fått ner mammut så kommer en sabeltandad tig och slår ihjäl resten av ditt gäng. Och du... Jag läste som du sa en sabeltandad tik. Tiger. Sabeltandad tiger. Det var... Wow. Och nej. Kommer att skrapa röven i backen fram till... Nej, förlåt. Är vi inne på Monty Python? Oh, it's the killer rabbit. Oh, it's fortsätt not nu istället. Fortsätt nu. Och med din, nu kommer jag inte ihåg vad hans kompis där heter, men hans sista döende ord är liksom att det finns fler utav en stam i Orusdalen och säger att man ska be sig dit. Och sa han det på svenska på det sättet? Nej, det gör man inte. Du får ursäkta, jag är lite så här, jag drack något här innan kanske. Ja, och jag har sagt att bara lukta på det där som du dricker, det är inte bra för dig, så. Ja. Det står sig bra i alla fall. De klarar sig bra efter den där sabeltandade tigern attackerar, eller vadå? Min karaktär, huvudkaraktären gör det. Han klarar sig undan. Men resten dör. Resten dör tyvärr utav hans gäng, helt kort och gott. Och man får ge sig av. Och, jag bara undrar då, är det så... Förlåt, men... Det kommer bli en lång del, för det kommer ta en timme för mig att förklara. Det är en kort fråga. Okay. Är det så att han och de andra männen ute, så att den som väntar honom kvar i byn, det är bara kvinnor, eller? Det finns ingen by överhuvudtaget att gå tillbaka till. Så sabeltandet tigen typ äter upp alla, eller vadå? Okej, vi tar ett steg längre tillbaka då, ifall det ska vara så för dig. Huvudkaraktären Takar tillhör Venja-stammen. Ja. Vilket är en utspridd stam nu för tiden, för att Udam-stammen var in och krossade och bröt upp stammen i små bitar. Att de liksom försvann ut i skogen och gömde sig helt enkelt. För att de, som sagt, Udam tar och fångar och äter upp en stam. Det är liksom deras mål egentligen. Så därför finns de man utspridda. Och deras måltid. Det är deras måltid, precis. Och man själv vet inte ifall det finns några kvar ur en stam. Och därför blir det liksom intressant att han säger att, liksom att våran stam finns utspridd i Orusdalen. Och det är därför man ber sig dit, för att samla ihop och bygga upp stammen igen till sin gamla stolthet. Det är i princip det som spelet går ut på egentligen. Att bygga upp sin stam och överleva. Men finns det någon så här tydlig antagonist, alltså, typ, eller? Ull heter han, tror jag, ifall jag inte missminner helt fel här nu. Och han är mer eller mindre den, han är den första man stöter på egentligen. Han kommer att attackera den lilla by. Ja, precis, han säger kommer till man har börjat bygga upp sin lilla by och hotar och säger liksom att ni har ingen rätt att vara här, och ifall ni är kvar här så kommer vi slakta er rakt upp och ner. Och äta upp, och äta upp. Alltså, det blir ett stort bål. Lite mer salt kanske. Men jag antar rent gameplaymässigt så är det ganska likt 3 och 4, eller? Yes, det är ju det gamla vanliga, spring omkring, samla slakta djur för att få skins och andra saker. Man kan gå ut och plocka trän, hitta stenar och andra grejer för att kunna bygga alla dessa roliga vapen man kan få. Mm-hmm. Men det som är lite revolutionerande för det här spelet är att du har ju djur som en pet helt enkelt, som du kan attackera åt dig eller liksom smyga och ta död på fiender. Men som man sitter lugnt och stilla och sitter borta. Nu kommer de snart att dö. Ja, en fiende mindre. Okej. Ja, men det är på den biten som det alltså går ifrån de två föregående. Yes, då. För det är ju, när de föregående är liksom, då är ju allting baserat på vilket vapen du har helt enkelt. Har du det bästa vapnet, har du uppgraderat till maximalt. Här är liksom vilket djur du använder. För att, ska vi se, det finns, jag försöker komma på hur många djur, men det är en hel drös med djur. Det är allt från, det såg ju ut att vara en 20 stycken nästan. Ja, det är någonting. Och så finns det de tre sista djuren är sådana specialuppdrag som man måste ta sig an för att få dem. Det är inte bara, för de andra djuren kan man tämja precis var som helst i hela dalen. Slänger lite köttbit, sen smyger för dem, så säger man bara shh. Och så klappar man, sen klappar man dem fint och sen är de vän med en. Okej, okay, så det är precis som i verkligheten. Precis. Mm. Så Max, när du kommer till Skansen nästa gång. Ja. Jag ska prova. Tigerburen. Men okej, okay, men det här, vi behöver inte gå kanske djupare än så med tanke på att det finns recensioner på sajten. Men om du skulle då ge en liten slutknorr på det hela då? Köp den, spela den. Okej, okay, då så. Om vi säger så här, ifall man tycker om de föregående spelen så kommer man tycka om det här också. Och ifall man tycker om att utforska, ifall man inte har spelat de föregående spelen, tycker om att utforska och liksom ha mycket att göra, mycket side mission och sånt, så är det här ett perfekt spel. Det här kan man få ut väldigt många timmar på för det man betalar. Mm. Det är stort plus där. Bra. Yes. Det är en klar utveckling av serien. Yes. Och med utveckling får jag mig osökt och tänka på Evolve. Aha. Som jag har varit ute och jagat i skogen också. Jaha. Men vi har ju snackat om Evolve. Det var ju kanske jag kommer inte ens ihåg när det kom ut. Var det i fjol eller var det nu? Var det ute i ett år i alla fall måste ha varit. Ja, då var det ju i fjol då som vi körde lite på det och kanske snackade om det då. Mm. Men för att fräscha upp våra sinnen och minnen framförallt. Vad tusan är Evolve för något? Evolve, ett multiplayer-baserat spel där fyra jägare ska försöka ta an ett monster ute i skog eller liknande ruin, tänkte jag säga. En karta baserad antingen i en stad eller i en skog. Och då självklart så har ju jägarna varsina klasser och ansvarsområden. Vi har då den jägaren som är ute efter att då fånga monstret i en form av kupol av en, vad är force field på svenska? Kraftsköld. Kraftfält. Ja, kraftfält är bra. Ett kraftfält av form av en kupol. Och även någon form av spårningsfunktion beroende på vilken jägare du väljer då. Finns även den som är typiska attacken som kör bara på ren skada. Men du är så formell, lägg av det. Ja, och sen har du byter jag dialekt, och sen har du healern, vet du, och han ska hålla laget vid liv, förstår du, och sen har du support på testerna, han gör det där roligt, han kan göra folk osynliga och sådär. Åh, jösses. Lite orbital bombardment och du vet, trevligt ute i skogen. Ja, och under tiden så ska monstret försöka smyga och äta upp andra små oskyldiga stackars critters i skogen då, och växa och evolvera i nivå. Varje gång den evolverar så blir den större, starkare, får mer HP och kan lägga points i sina abilities, vilket gör att den gör mer skada och relativt jobbig. Så under tiden, den kan levela upp i 3 steg. 1, 2, 3. Och när den är på steg 3 så ska man ha sönder en power generator, och har man sönder den så vinner man. Så då är det jägarnas uppgift att jaga en, och tills man då blir steg 3, då är det deras tur att försvara om man hinner komma så långt. Bra summering där, ja, Max. Det som bra. Har skilt sig från tidigare vi spelade är att det kom ut en hel drös med nya karaktärer. Så det är lite mer variation. Det var väl det spelet saknades. De ville ge fullpris för spelet, men med endast multiplayer. Ingen typ av riktigt story mode och liknande, utan det var bara, ja, kör och lek. Här ett par kartor, här något monster, här ett par jägare. Så har det kommit ut mycket mer karaktärer nu som man kan spela som. Och det är självklart microtransactions, så du får ju förmodligen köpa en liten hjälte också. Och det finns en hel drös olika monster, och det är lite roligt att lära sig att spela mot alla så. Stora nackdelen är communityt. Är hemskt. Spelar man MOBA-spel så är man väl känd med... Vänta. Vad är det med communityt? Varför är det hemskt? Tänk dig att du väljer en karaktär, och någon i ditt lag säger då, den här karaktären är sämst, du ska byta, annars tänker inte jag spela. Du hoppar in i spelet och säger, ja men tjär, det här har jag inte spelat så mycket på länge, hur gör man? Då lämnar ditt lag spelet och du är själv. Snyggt. Ja. Och, men mot förmodan att du fortsätter spela och du springer åt fel håll, du fastnar i någonting, så kan du förvänta dig en rad kommentar av otrevliga skällsord. Mysigt. Mm. Så att rekommenderat, mycket roligt spel. Rekommenderat att spela med ett fullt gäng av kompisar du känner. För det är alltid roligt att äta upp dina egna kompisar mer än främlingar också. Max, om jag inte missminner när du började spela, så eftersom det var du som var värd för spel, så var du alltid monster, ifall jag inte missminner mig helt fel. Ja, om man har möjlighet att välja så. Ja, jo, men ifall du får chans att säga liksom att nu är det jag som är värd, då får ni fan jaga mig. Ja, nej, vi satt och spelade lite och vi satte det på rotation. Det finns rätt bra inställningar på custom games och även då bottar som man kan lägga in som AI-kontrollerad. Mm. Så att man behöver inte hitta ett gäng på 5 varje gång, utan det kan räcka med typ 3 bara om man vill spela, så kan man köra mot AI. Fick så jäkla mycket stryk av AI-monstret ett par gånger innan vi faktiskt började tänka lite, ja men nu får vi träna lite, och sen gick det bra och lyckades besegra monstret, och då var det roligt. Så att, ja. Är det här något som ni andra har kört någon gång? Evolve? Nope. Aldrig. Nej, för det kan ju nämnas att det är skaparna, de som gjorde Left 4 Dead, som har gjort Evolve också. Och det lite för dyrt, gjorde att det floppade lite. För mycket microtransactions, lite så här pengagiriga, mycket season pass och sånt där. Fick inte någon stor... Det var jättehypat, men betan var skoj, men när spelet släpptes så gick det inte så jättebra för det. Nej, okej. Men känner du att det här är ett spel som idag är värt att ta upp? För det kanske är lite billigare idag, liksom. Ja, lite billigare är det säkert. Men roligt co-op-spel, speciellt om man har en grupp vänner och ska tänka, ja, vad ska vi spela för något? Ja, men vi tar det här. Och har man ekonomin för det, så är det definitivt något det är småskojigt att spela. Okej. Okay. Ja, men då så. Jag vill bara lägga till fråga en sak. Är det roligare än Left 4 Dead då, till exempel? Mm, det är en helt annan typ av Left 4 Dead. Det påminner, det är mycket mer... du har spelat mycket Left 4 Dead och du har spelat i Versus mode. Ja. Nej, jag vet inte. Jag lirar bara lite grann så med kompisar så. Så det är ingenting jag... Ja. Ja, nej, men det är lite, det är mycket mer, eftersom att det inte finns mycket AI-kontrollerade former av djur och sånt där, utan det finns liksom det monstret äter och där jägarna måste akta sig för. Det finns ett par fällor, ett par farliga monster ändå. Men det är mycket spelare mot spelare. Det är lite springa och det är mycket mer taktik. I Left 4 Dead är ju mer springa och överleva, bara vågor av zombies. Det här är lite mer, jag ska inte säga mer intellektuellt, men det är lite mer strategi och tänka och teamwork på så sätt. Och det har ju Left 4 Dead likhet där. Men ja, det märks faktiskt att det är av samma studio. Man kan känna lite på, eftersom att båda är FPS, så är ju känslan lite detsamma ändå, liksom hur tyngden i karaktärerna och sådär. Men ja, jag skulle säga roligare beroende på vad man har för vänner. Om du har riktigt dåliga vänner så kanske ännu roligare, för då kan du ju faktiskt sätta upp dem. Precis. Bra. Då så. Är det någon som har några fler frågor till Max? Då kör vi vidare. Då rundar vi av Spel i fokus där. Och sätter vi fokus på något helt annat. Jo, vi sätter ju fokus på Peter. Gäst i fokus. Nu. Ja... Det är ju inte varje dag vi har Peter här, så när man väl har honom här, då måste man ju ställa den mest uppenbara frågan. Nämn 5 favoritspel. Så. That's it. Han förväntar sig något mycket värre här. Han trodde det skulle vara den värsta utläggningen. Någonting. Han bara, shit, vad kommer de nu göra för någonting? Det börjar lite mjukt. Mjukstart. Jag kan faktiskt inte säga riktigt 5 favoritspel, men om vi tar GTA-serien då, så kan vi ju säga att 3:an, 4:an och 5:an där, då har vi 3 spel redan där. Ja. Absolut. Sen expansionerna till 3:an och... Det är lite fusk det här nu, tycker jag. Nej, alltså jag spelade alltså väldigt mycket... Ja, för några år sedan. Men sen när man träffade sambon man har, så var det mycket det här. Ja, när jag är hemma så vill jag umgås med dig, så då får inte du spela. Och då avtog spelandet lite. Och sen nu så har det ju kommit en liten knodd ut. Och då blir det inte så mycket spelare då heller. Jag förstår inte hur Fredrik kan hinna med så mycket spelande, så han har 2 monster också. Så... Ja, det... Ja, fast de är äldre. Så det är faktiskt det också, att jag inte spelar så, men favoritspel då som jag egentligen spelade då, det är ju de. GTA, som vi kan nästan ta dem. Och sen gillar jag faktiskt väldigt mycket Halo 2, både online och singleplayer. Vi tänker så här då, för du som du säger där, du spelade ju mycket förr. Och jag tänker, när du då spelade för, jag vet inte om det var många år sedan eller om det var bara något år sedan, men vad var det för några plattformar du höll dig till först och främst? Ja, om vi så backar då, det är ju konsol. PC har jag faktiskt inte rört, nästan. Bara lite lätt. Men, nej, det är konsol. Och jag har inte inskaffat nya. Alltså PS4 och One. Och de har jag inte inskaffat. Så jag är kvar på det gamla. Men ja, jag får slå näven i bordet snart och inskaffa. Och sen kommer sambon och slår näven i bordet och säger, nej, vi ska ha skor till lilla palten, så det får du inte. Det är ju så. Ja, men om vi tar så här då, för då har du ju ändå, när det begav sig så spelar du en hel del, och har du något tidigt eller ditt främsta eller bästa spelminne? Har du något litet minne av ett spel som du kanske lirar en fin sommar? Det var, nej, jag ska inte brodera ut, men varsågod. De här frågorna brukar ju komma, och som sagt, jag har blivit lite informerad innan av de här frågorna. Men mitt minne sviker mig alltid i när jag ska komma på något. Så jag har faktiskt inte något speciellt minne. Men det är bra, bara för det jag kommer på ett. Och det är egentligen en... Och det är faktiskt en sommar när jag och mina polare gick till en videobutik och kunde hyra en Nintendo 64 med GoldenEye och fyra kontroller. Mm. Ah, klassiskt, klassiskt. Ja, och så sitter vi ja, en hel vecka och bara spelar faktiskt. Ja. Ah, knappt sover, knappt äter. Föräldrarna blev svinarga. Ja, jo, ja, det är ett trevligt minne. Så när kom 60, när kom James Bond? Det var den sommaren i alla fall. Jag menar, vad ska man annars göra under helgerna så där, eller under en hel vecka? Spela spel såklart. Försvann ni. Okej, vi fick ju faktiskt, och det kan vi väl egentligen riva av nu, för det är ju, du har ju faktiskt en kär liten kollega, Louise. Och hon ville ju faktiskt att vi skulle också berätta våra främsta spelminnen. Så det, nu kommer vi ju hijacka din session här lite kort. Men vi kan väl hoppa lite snabbt till dig, Max. Har du något favoritminne av något spelminne? Oj, det direkt när jag kommer att tänka på, nu är vi inne på så här från en yngre tid där, då jag tänker på N64. Jag går hela vägen tillbaka till Nintendo 8-bitars gamla NES, vad man vill kalla den. Och det finns ett spel som är en side-scroller liknande Zelda 2 som heter Battle of Olympus. Okay. Mycket bra spel. Det är sånt där som jag öppnar på en emulator ibland bara för att komma ihåg. Men jag kommer ihåg att det var första boss. Det var någon jäkla, det är en medusa som står och skjuter en pilbåge, och man ska hoppa över de jäkla pilarna. Man måste hoppa över liksom en, två, tre, och sen får man slå ett slag och sen måste man backa igen för att de skjuter ett sånt jäkla snabbt intervall. Och jag vet att jag kan klara det, men jag dör hela tiden. Och så har man en sköld, så står man på rätt avstånd så kan man stå och blocka i oändlighet, och står de bara och skjuter och säger kling, kling, kling, kling. Jag kommer ihåg att jag visste såhär, nu har jag kommit hit till den här jäkla bossen igen. Jag kan inte klå den, jag vågar inte, så att jag låter spelet stå så kanske de tröttnar ut. Så jag lät spelet stå på. Och sen så självklart så hade kära mor min varit, det här är det tv-spelet stå på, men det stänger vi av, det ska ju inte stå på mitt uppe i alltihopa. Så fick jag börja om och försöka komma dit igen. Ja, det är ett kärt minne. Kärt minne, mamma förstör dina spelsessioner så. Och som sagt, det är ett spel jag kan ta mig igenom nästan hela tiden, genom hela spelet nu fortfarande. Jag kan liksom från start till slut spela igenom det så jäkla många gånger. Ja. Har du då något lite snabbt litet spelminne, Norskis? Ja, jag har ju tagit upp det här förut ju, och det är ju hedliga gamla Barbarian på Commodore 64, liksom Trilligarna Larsen sitter liksom runt en fet TV Commodore 64 och slaktar på, och min mor kommer in och bara, vad är ni spelar för någonting? Det får ni inte spela. Sen liksom, tju, tju, tju, tju. Och sen två minuter senare kommer tre stycken små pojkar, tju, tju, tju. Spela, slakta, kapa huvuden utav folk. Yay! Och där kommer goblin och sparkar iväg huvudet, nu är dagen gjord. Så här. Det är goa minnen så här liksom. Ja, men det är mysigt. Det är alltid kul med lite igår. Precis. Fredrik, du då? Ja, föreställ er detta. Måste vi det? Jag måste liksom tvätta ögonen efteråt och skrubba öronen hårt. Tidigt 90-tal, Hällefors, där vi har en sommarstuga. Jag har dragit det förut. I den här sommarstugan så blinkar ut ett litet ljus, och där sitter en liten pojke med en Amiga 500. På Amigan spelar han Civilization. Det är sommar, man hör ljudet av vattnet som skvalpar mot stranden, mot bryggan, och där sitter man och njuter av Civilization 1. Det var tidigare. Alltså, jag borde ha sett det här komma. Jag skulle nästan ha förstått att det var Civ han skulle ta upp. Det slår aldrig fel, det är sanslöst. Men känner ni? Åh, det är liksom det är ungdom, det är en frihet, det är liksom jag tar över hela världen och dominerar och slaktar andra civilisationer. Det är precis som det ska vara. Ja. Men nu ska vi låta det vara det här, och Peter. Ja. Vad skulle du säga då, om vi går över till lite film för din sida? Har du någon favorit eller några favoriter som du känner, de här tycker jag skulle vilja belysa lite extra? Ursäkta, nu hörde jag inte riktigt vad du sa. I vad då för något? Någon film. Ja, vad som... film. Ja. Ja, jag är, gillar ju väldigt mycket de här superhjältefilmerna som min kollega Erik absolut inte tycker om. Okej. Men sen så hyllar jag alltid Terminator 2. Klassiker. Ja, det är inget slår väl en klassiker. Det är som någon... ja, ifall man har ett tillräckligt stort baseballträ så kan man slå allt, men i alla fall. Inte den. Nej, okej då. Nej, men den... inte en T-800, vet du. Den... han är mes. Fredrik kan ta honom. Men det är ju intressant. Jag är bara nyfiken då. Om du jämför mot all... är det just T2 som står ut av just Terminator-filmerna rent generellt då? Eller också, om du får jämföra dem sinsemellan? Ja, T2 är ju en egen liten klass i det. Men ettan hör ihop rätt så bra. Sen... ja, som ni vet så tar ju Terminator så tar ju serien slut där. Ja, ungefär så. Ja, jag vet inte. Menar jag så lite. Nej, det räcker. Ja, men det räcker det. Jag var bara nyfiken om du kände, ja men T2:an står ut, men det finns den här är bra på det sättet och den är bra på det sättet, men fan, jag kommer fortfarande ihåg, förlåt nu hoppar jag in här, men jag vill bara säga, jag kommer fortfarande ihåg hur jag som liten såg första Terminatorn, och hur länge som helst när jag lekte då gick jag haltande, skrapandes en fot framåt. Ni som har sett filmen vet vad jag menar. Men bra. Men då är jag lite nyfiken, Peter. Ja. Vad tycker du då om den här nya remake, rebooten, eller vad vi ska kalla den här senaste Terminator-filmen då? Genesis. Ja, skit i vad den heter. Den senaste rabalden. Ja, i en annan podd så pratade faktiskt jag om det, och jag... ja... jag vet inte, det blev ganska långt avsnitt då jag egentligen bara sa att, vad fan har de gjort? Det här felet, det här, hur hör det här ihop? Vilken tidslinje är vi i nu? Det, nej. Nej, den filmen kunde de ha gjort något annat med. Jag är nyfiken, är det just, för det är ju science fiction action egentligen om man ser på Terminator-filmerna. Är det just den genren som ligger dig varmast om hjärtat, eller? Nej, jag gillar snyftiga romantiska komedier också, men nej, jag vet inte. Jag ser film för underhållning och ja... finns det någon film utöver, jag är nyfiken nu, är lika bra för nu gäller det att passa på här. För T2 är ju verkligen en kultklassiker och den är ju lätt att liksom ta sig an i minnet så att säga. Men har du någon mer sån här kultklassiker som du ofta går till när du vill, jag menar, för jag till exempel, jag drar till med några klassiker som T2 och Alien och liknande liksom. Det är ju lätt. Men har du ytterligare någon fler, några andra också som du ofta drar till med som dina typ kultklassiker så där? Ja, du nämnde ju Alien där, Aliens. Ja, men det är, ja, det är de filmerna som vi har egentligen har växt upp med, givetvis. Ja, Blade Runner är ju... ja. Det låter nästan som att det är en som man alltid tar till bara för att låta lite cool eller något, jag vet inte. Ja, men så är det. Ja, det är väl den egentligen. Men nej, jag kan inte ge dig så mycket ytterligare svar på det. Nej. Det blir bra det. Vänta, Danny, har du några frågor kanske då? Jag, för du hade ju lite... Jag hade lite vadå? Ja, du hade väl lite frågor? Jag är mest nyfiken för att jag tyckte det stod på din sida på soffhjältarna, det stod någonting med pärlbyggen eller vad det var för någonting sådär. Pärlplatta, ja. Jag är lite nyfiken, vad då? Sitter du bara och bygger olika mönster eller vad är det för något du gör för någonting? För jag vet att er förra gäst ni hade var ju någon som byggde såna här pärlplattor och sånt. Ja. Vi hade ju David Nilsson hade vi ju med. Och nej, men jag ju hade ni mycket att prata om då eller? Vi hade, lyssnar du inte? Jag har inte hunnit runt. Jag har lyssnat. Jag har 40 serier jag tittar på. Jag har massor av show ska komma upp på. Jag kommer sakta men säkert så. Herregud. Men att lägga pärlplattor, är det ett stort intresse eller är det en liten hobby eller är det bara att det råkat slinka med på hemsidan? Nej, det är faktiskt en stor hobby. Det blir väldigt mycket pärla för egen skull. Och jag, som sagt, jag har en sambo som inte är så himla nördig. Och hon tycker väl att de är fina, men de ska inte synas. Så jag har en egen toalett och den är ganska... Okej. Okay. Alltså det är inte de här kala vita fläckarna och en vit toalettstol. Det är pärlor högt och lågt. Ja, men det är ju bra att du får utlopp för det någonstans där ändå liksom. Jajamän. Alltså, det är både stora och små, mycket tv-spels... motiv givetvis. Finns det några, har du gjort någon som du tyckte den här varit extra bra? Och vad var det för motiv i så fall? Jag gjorde en, jag är så himla dålig på hur storleken är, men en rätt så stor Batmans nylle. Okej. Okay. Jag snodde den för en annan konstnär jag erkänner. Men han har fått cred för det. Men den är jag nöjd med. Stora motiv tar lång tid och är det väldigt mycket svart och blått så blir man ganska trött också. Ja. Och sen har jag ju gjort soffhjältarna skylt och satt på min bil. Finns på våran Instagram och se. Ja. Åker runt och det är ju många som kollar. Och sen har jag satt en skylt tillbaka där med Baby Mario och Rush från Mega Man. Ja. Och så står det barn plus hund i bilen. Ja, men vad mysigt. Det är väldigt många som kollar. Ja. Alltså det är en stor hobby. Så, vad kul. För det, hur kommer det sig att du liksom hamnar in på där? Av ren slump eller... Jag fick inte spela. Jag fick inte... jag förlorade kompisarna. Nej, men... hade ingenting att göra. Och så sa sambo där, ta och gör något. Ja, jag tar och pälar lite då. Det här känns liksom... Jag orkar inte gå och gnäller. Här, ta de här pälarna och gå och sätt dig där borta i hörnet helt enkelt. Ungefär så. Och sen, ungefär så. Och sen fick jag skit för det att du pälar för mycket. Ja. Vissa är aldrig nöjda, hör jag här. Nej. Alltså. Men, pälar för mycket. Du säger till med päl, så säger du att jag inte ska päla. Men det känns som det där uttrycket är inte så vanligt. Nej. Alltså, Peter, nu måste vi ta ett snack. Ja. Det är ju så här att vi har ju sett att du har suttit och pärlat nu väldigt mycket. Och vi tycker vi ska ha lite snabbtal om det. Men jag är lite nyfiken. Du nämnde ju Batman där till exempel. Och det för oss in lite på comics. Jag tänker, i vilken utsträckning läser du comics och serieting? Har du tid för sånt idag eller? Det börjar bli ganska tjötigt just nu, känner jag. Att jag har en sambo som... Jag tror jag avsnittets namn är jag har en sambo. Men om vi säger back in the day. Ja, back in the day. Då, nej men det blev det jag kom åt. Och jag fastnade givetvis för Spindelmannen. Och men på något sätt så tyckte jag att det var roligare att komma över till TV:ns lilla värld, så det blev ju väldigt mycket serierna på tidningarna som kom. Ja, okej. Så det byttes av det ganska, men sen har jag inte läst på väldigt, väldigt länge. Jag börjar nu samla på mig lite lösnummer av allt möjligt på loppisar. Jag antar att allt det här, väldigt mycket löst. Allt det här är bakom ryggen på din sambo, känner jag just nu. Du har det gömt bakom de andra pärlplattorna, så har du serietidningarna undanstaplade så här. Ja, nej, nu faktiskt så är det så att sen jag började podda och allting, så har jag kunnat det här tillhör nu. Men jag måste ha de här, det är för poddens skull. Men sen har jag också fått upp det här väldigt mycket att ja, jag är tydligen inte den enda 30-plussaren som sitter och pälar och läser tidningar och köper gosedjur. Det är... Vad köper för något gosedjur? Nej, men det är väl alltid kul med en liten Yoshi och... Ja. Nu hette jag dock ingenting här. Men... vi ska ju inte säga någonting. Fredrik, han brukar sitta och ta fram Legot och sen... Försöker hans barn leka, men sen tar Fredrik och puttar om sig och sätter vid TV:n. Nu är det ju faktiskt så att Lego, det är din grej. Det är en helt annan femma. Nej, vi ska inte vara såna. Men jag som Spindelmannen då, när det begav sig, det var ju en given del för dig liksom. Men fanns det några andra hjältar också som du tyckte mycket om? Alltså, Spindelmannen är ju Spindelmannen. Så... Andra hjältar, jag vet inte. Finns det verkligen det som kan slå Spindelmannen? I'm Batman. Ja. Ja, men alltså, det är det här. Batman är ingen superhjälte. Han är en rik snubbe. Ja. Måste man ha... Det är superkrafter som gäller alltså? Ja. Nej, alltså... Mm. Vi har haft den diskussionen väldigt mycket. Jag kan tänka mig det. Ja... Nej, men givetvis andra hjältar. Men vi har ju X-Men till exempel. Och det är det som är så himla... Jag är ju Marvel än DC då. Och det mesta i Marvel hör ihop dem. De är ju i samma universum hela tiden. Så det... Så det är Marvels sida, så... Hjältarna på Marvel är väl alla de egentligen. Yes. Jag antar ju då också att då är det ju filmerna, och det nämnde du lite förut, just seriehjältefilmerna som står högt i kurs. Vilken av de här senaste i Marvel-filmerna tycker du har gjorts bäst? Oj. Det kan ju vara intressant att fråga den senaste Avengers-filmen då, med tanke att Spider-Man var med. Ja, han precis. Har gjort film om, det är ju typ 3 reboots eller vad det är nu de är uppe i. Du kan ju sitta, eller du kan försöka tänka dig hur jag satt i bio när han dök upp där. Nej, för mig det var ju guld. Det är som jag sa i podden där, att den här filmen, det är ju en... Ja, precis när jag gick så var det ju en 10/10 med en gång. Det var ingenting som stod där. Nu har jag väl tappat ner den till en liten stark 8 i alla fall och så. Det är ju ändå så Spindelmannen överhuvudtaget. Men som sagt, han hade inte ens behövt varit med i filmen. Nej, egentligen inte. Och kanske. Han var ju inte med. Sen när de fick rättigheterna till han. Då, de bara klippte in han i historien, så... Filmen skulle egentligen ha gjort precis som den är utan han då. För han gör inga speciella scener. Och vad jag tycker... Nej, men den får bli en väldigt stark av alla filmer som har gjorts. Hej, det här är Max på Nördliv. Det visade sig att vi fick lite tekniska problem och var tvungna att ta... inspelningen från Twitch här efteråt, vilket gör att kvaliteten kommer tyvärr att vara lite sämre. Hoppas att ni har överseende över detta och tack för att ni lyssnar. Men, Norskis. Yes. Fick vi... Den sista frågan var ju angående vad då? Yes. Eller fick vi svar på det? Nej, vi fick inte svar. Men att min fråga var här angående superhjältefilmer, ifall du tyckte mest om ensemblefilmerna eller de filmerna med bara en superhjälte i. Det är samma goa skit om man säger så. Nej men alltså ja, det har ju dock inte gjort någon så här. Spindelmannen har inte fått några superduper bra. Captain America har ju fått bara bra tycker jag. Ja. Mm. Vad kul att höra, för jag tycker personligen att Captain America-filmerna, särskilt den andra, är nog en av mina, om inte den som är min favorit där, men det är vad jag tycker bara. Sen är de här Avengers-filmerna, ja, de ska vara där. Jag bollar över den frågan till dig, Danny, i huvud taget. Vad säger du på det här? Oh, du gör en fuling och slänger tillbaka ansiktet på mig. Om vi säger så här, att jag tycker mer om dem när de har en separat superhjälte, för att då kan man mer fokusera på den personliga arken helt enkelt. Och när vi har Avengers till exempel, en stor ensemble, då känns det mer som en sån här hedlig gammal popcornrulle, att det är action, action, action, vem gör vad, vem slåss mot vem och hur tar de liksom och löser sina dilemma däremellan. Det är väldigt bombastiskt, det är stort. Så jag föredrar de här lite mer intima storylinesen, som vi tar till exempel Captain America. Det är väldigt intimt mellan han och Peggy och han och Bucky helt enkelt, hans uppfyllstånd. Så att jag tycker hellre om dem med bara en superhjälte än en stor ensemble. För ensemble, det är som jag säkert sagt förut, men det blir lite för mycket av det goda helt enkelt. De är inte dåliga så, men att jag tycker att varje karaktär får för lite tid att liksom skina igenom och liksom stå för det de gör helt enkelt. Nej, men det är många hjärtat, okej, de jobbar ju själva på ett sätt, utom egentligen X-Men-gänget. Och det är ju det som är deras styrka, det är ju att de jobbar ju som ett team. Så, och så är det nog lite i filmen också. En X-Men-film är bra, bara för det är så många på ett sätt. Om vi går så här Wolverine till exempel, de är inte de bästa filmerna som har gjorts. Alltså hans egna Wolverine origin eller vad? Ja. Let's not go there. Men när det är en X-Men-film med alla andra, då är det ju bra helt plötsligt. Absolut. Jo, då blir det väldigt intressant att se hur Justice League blir en vacker dag. Ja. Ska vi lämna den frågan? Det kan vi göra. Den sista frågan egentligen, för nu har vi varit inne på film och vi har varit inne på spel. Jag tänker bara, hinner du titta en del på tv-serier och så idag liksom? Och hur ser det ut där? Har du någon favorit-tv-serie? Nedlagda. Och det är Breaking Bad till exempel. Ja. Det var mitt godis alltså. Och sen gillade Son of Anarchy. Ja, just det, ja. Precis. Ja, men det var kul. För det idag, med tanke på hur mycket de slänger ner pengar i serierna, så är det ju som att, tycker jag, att det känns som att tv har ju nästan gått ifrån film på vissa fronter. De kan verkligen få ut betydligt mer av saker och ting under en längre period och så. Men vad bra. Men jag tror vi gör så här, att vi låter det bli slutpunkten på Gäst i fokus. Du har verkligen varit Gäst i fokus här på den här lilla härliga delen, och vi hoppar vidare till spelnyheter, där vi har några korta nyheter. Yes. Danny, a.k.a. Norskis, vad har hänt? Ja, och nu får Max gärna rätta mig, för jag sa fel bak. Jag sa baklänges här förut när vi satt och gick igenom det här, men att Oculus slutar nu blockera Vive-ägarna från att spela Rift-spel helt enkelt. Det här var ju någonting som kom upp inte så länge sedan, att de skulle helt enkelt bara göra DRM på sina spel, så att de inte skulle kunna komma åt dem, att de ville att de skulle spela på just deras VR-sätt helt enkelt. Men att de har nu gått ut och sagt att okej, vi backar på det här att vem som helst, oberoende på vilket headset du kör, så ska du kunna spela spelen. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt stor sak egentligen. Speciellt nu är VR ganska nytt, spelare, en del är ju exklusiva, de har liksom utvecklats specifikt för deras headset, att de liksom säger att okej, okay, om du har ett annat headset, fine, ska du kunna spela det i alla fall. Vi ska inte liksom ha en sån här stor elaking och liksom sätta ner foten och bara, du får inte, du måste ha vårat headset. Det var ju några av utvecklarna som sagt, när man har två stora plattformar som säger att ja, vi har Oculus Rift och vi har HTC Vive. Mm. Och de på, det var ju någon tredjepartsutvecklare, för jag tror inte de var inne i Valve eller något sånt som var kopplade där, utan det var någon tredjepartsperson som gjorde Revive. Mm. Som då är som Vive, och då det som gjorde att du kunde spela Oculus-spel på Viven. Och då Oculus bestämde sig för att nej, sånt här ska vi inte tillåta, utan vi ska ha exklusivitet, så att Oculus Rift säger att du, vi sätter in en DRM så att, som kollar upp att du har en Oculus Rift när du spelar Oculus Rift-spel, och du kan bara spela på den. Och det som gjorde dem att gå tillbaka var lite att han som gjorde Revive sa ju att okej, för att jag ska få det här att funka nu, så måste jag göra piratkopiera egentligen, liksom göra olagliga versioner, och då kan vem som helst ladda ner alla spel gratis istället. Så då, för tidigare så hade han gjort så att du var fortfarande tvungen att äga spelen, för att det var ju bara att du, liksom, ja, du kunde porta över det bara automatiskt i det här programmet, men du var tvungen att äga spelet ändå med DRM och alltihopa. Men som sagt, nu så kom han ut och sa att ja, men om de gör så här, jag menar, enda sättet för mig att fixa det här, det är ju att göra liksom, piratkopiera spelen, göra dem på så sätt. Och då vaknade Oculus till att vi kanske inte ska göra så här, då är det bättre att ni köper våra spel och kör den på en annan hårdvara istället. Vi godkänner inte att ni gör så här, men vi tänker inte liksom heller blockera er från att göra det. Vad jag fick av storyn i alla fall. Mm. Jag tycker att det är intressant där i sammanhang liksom att de liksom släpper lös på att oberoende vilket sätt du använder, för att Valve gick in ganska nyligen och sa att de skulle ge pengar till spelutvecklare för att de skulle göra spelen på för en mer öppnare plattform, att vilket som helst, att de inte skulle vara nöjda att göra de här exklusiva dealen med antingen Oculus eller Vive, att liksom våra spel kommer bara komma ut på här, att de skulle ge pengar för att de skulle göra så att det skulle kunna funka på vilket headset som helst, tycker jag att det är intressant. Det är lite roligt att folk brukar ge pengar för exklusivitet, men hur gör de pengar för non-exklusivitet istället? Ja, men de ser att de vill ha en mer öppen marknad där helt enkelt, för, ja, för de spelar ingen roll egentligen. De kan ju sälja spel vilket som egentligen från Steam där, men att de vill att fler ska kunna köpa spelen kanske, att ifall spelen för alla ihop så kan ju fler köpa dem, istället för liksom, nu kommer bara Vive-spelen kommer bara sälja till den marknaden för att de är liksom blåsta på den andra. Nu kan liksom vem som helst köpa, vilket betyder mer förtjänst, pengar styr. Jösses. Ja, okej. Okay. Vad har vi mer för nyheter då? Yes, vi har BioShock The Collection, och det är liksom helt enkelt bara remasterade spel som släcks till Xbox One, PS4 och PC den 13 september. Och det mest intressanta med det här är att dels det kommer ut, men det var ju inte den stora nyheten, men att grejen är att ifall du äger spelen redan så kommer du få den remasterade versionen gratis i så fall. Och det här var på, ja, det var på allihopa som de skulle få det väl. PS4, Xbox One och PC, va? Precis. Ja, och det gäller första och andra spelet man får remaster. Yes. Men jag tycker det känns som en liten ny grej där, att liksom, om du redan äger spelen så kan du få den här uppgraderingen gratis. Vi fick ju nu på E3 så var det ju Elder Scroll som de skulle släppa den här remaster. Och ifall man redan ägde spelet, jag tror inklusive alla DLC också eller något sånt där, så skulle man få den här uppgraderingen gratis. Mm. Ja, men det låter ju rimligt, tycker jag. Och det är schysst mot fans och liknande liksom, att har du redan så får du lite extra här för att vi släpper. Ja, jo, för att jag menar det är ju liksom good faith till dina, att liksom ni har redan sponsrat, ni har liksom gett oss massvis med liksom pengar och kärlek för de här spelen, och vi vet att ni uppskattar dem, så därför kan ni få en gratis uppgradering helt enkelt. Det tycker jag faktiskt är väldigt bra, och det gör ju att man ganska, ja, inte vinner över, med att man visar liksom att det är liksom för er skull, liksom, ni tyckte om spelen, därför vill ge det här. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Yes. Och sen har vi den här kommer. Yes. För er som har läst lite grann på diverse olika spelsajter och sånt där, och det här har varit ett ganska bra tag, så blev ju Trek Industries Incorporated blev ju anklagad utav Activision att de hade snott grafik och modeller ifrån dem, vilket de sparkade bak ut ganska hårt, och mest då deras projektledare David James sparkade rakt ut och liksom började håna och kalla Activision liksom massa dumma saker, vilket man inte ska göra, och totalt sa att liksom, vi har inte snott någonting, det här är liksom våra modeller och sånt. Det här blev en ganska hett diskuterat på nätet, och på Reddit så gjorde de en stor, nu får jag säga så, jag är inte så stor på Reddit, de gjorde en stor Reddit, okay, säger jag helt enkelt, där de lade upp bilder som bevis och jämförde liksom, här den här vapnet och det är liksom i deras vapen här, så har de liksom, de tog jämförelse med bilder från till exempel Call of Duty-spel och, och vapen från Orion, och in på den sidan kom sen David James och skrev till de som hade skrivit på forumet att om du inte plockar bort det som du har skrivit här så kommer jag stämma skiten ur er så att ni inte har några pengar kvar överhuvudtaget, och hotade folk höger och vänster där inne. Tjena. Han har ju gått tillbaka på det och sagt att nej, nej, nej, det var inte jag, det är någon som har hackat mitt konto och jag var inte i närheten, titta här. Så jag tyvärr, det är fel. Och igår så gick de ut med offentligt på Steam till exempel att oj hoppsan, vi har visst snott grejer från andra spel, oj hoppsan, men vi jobbar liksom inte i ett rum tillsammans allihopa, vi är liksom utspridda över hela världen, och den här designen eller grafiken hade liksom helt enkelt bara plockat det, men vi kan inte ta ansvar för det, det var han som gjorde fel och vi har sparkat honom redan nu, men oj oj oj. Så ja, vad ska man säga, det är liksom så här, gnälla och gnata och hota folk, sen liksom kommer fram att oj, det var visst vi som gjorde fel från början. Ja, det är inte bra stil direkt. Nej. Alltså, det är inte bra. Nej, men det, ja, vad ska man säga, de är ju, de har klantat till sig ganska rejält, det är väl inte mer än så. Ja, om vi säger så här att det här är ju inte första gången de är i blåsvädret. Jag tror att Trek Industries har bytt namn en gång innan, och det här Orion-spelen är det tredje gången de byter namn på det, tror jag. Och bara för att liksom, det har varit så mycket problem, och då byter de namn till något helt annat, sen fortsätter de sälja som ett helt nytt spel. Så ja, det är lite mygelaffär det där. Jag skulle väl inte direkt rekommendera köpa därifrån ifall det är sånt de gör, bara snurra en massa grejer och så. Men ja, att de har gått ut offentligt och liksom, han gick igenom och faktiskt han tyckte liksom att folk är elaka och tar upp gamla saker som de blivit anklagade för, vilket har bevisats vara sanna. Och han sa liksom att det var bara en sak han var ansvarig för, och då liksom någon modell som de hade tagit i all hast, fast det var för länge länge sedan. Okay. Och de skulle ha någon uppvisning, de bara var nödda att ha en modell för ett demo eller något sånt där. Ja, ah, ja, det. Jag vet inte, är det någon annan som har något att säga och tillägga om det här? Nej. Vad bra. Kort och gott. Men yes, då så. Det får räcka med nyheter där, tycker jag. Och vi hoppar vidare. Veckans diskussion. Och den här veckan är ju då comics till spel. Vad har gjorts bra? Och vad skulle vi vilja se kanske göras i framtiden? Men Danny, om du tar ordet först då, finns det något spel som du känner, om det här har väl gjorts ganska bra? Något bra. Alltså, det finns ganska många, men jag tycker att Batman-spelen tycker jag faktiskt, och då tänker jag på Arkham-spelen i så fall. Ja, just det. Ja. Och inte några av de andra spelen, inte Origins, tycker jag faktiskt är väldigt bra gjorda. De har helt egen storyline och väldigt snyggt gjorda. De skiljer sig ganska mycket från tidigare. Vi har till exempel gamla Batman på Nintendo, Super Nintendo, då är det liksom så här side-scroller-spel helt enkelt. Så jag tycker att om vi tar Batman Arkham-spelen så tycker jag de har gjort väldigt bra. Storyline är superb, det är bra röstskådespeleri och ja, vad kan man säga, good shit helt enkelt. Peter, då, finns det något spel du känner som kommer eller är ett comic book som har gjorts till spel som du känner det här har gjorts bra? Nej, men jag håller faktiskt med den lite. Det är ju Arkham-spelen där som har lyckats väldigt, väldigt bra. Ja, de står ju verkligen. Nej, de står ju verkligen ut bland alla de här comic book-spelen. Känner jag ju också. Jag tänker ju också, för jag menar, det har gjorts en hel del Spindelmannen-spel faktiskt. Jag vet inte om du har kört någon av de här som har kommit. Det har ju kommit, jag vet inte hur många. Men jag vet ju, det kom ju ett här för inte så länge sedan. Jag tror det hette Friend or Foe någonting. Spider-Man Friend or Foe. Det var lite schysst. Å andra sidan så kommer ju en del också. Jag vet inte om du höll utkik på E3 när det gick, den här spelmässan. De utannonserar ju ett nytt Spindelmannen-spel. Ja, jag hörde det och jag skulle ju kolla upp det. Och jag har inte jättemycket kollat upp det, men jag fick ju se bilder och sånt i alla fall på det. Men alltså, lyckas de nu och få något bra? Det här, ja, öppna världen att... när rör sig fritt som Spidde och ja, men nej, han ska inte, nej, att det ska inte kunna fastna rakt upp i himlen till exempel. Det ska finnas ett hustak eller en fasad någonstans där då. Precis. Ja, det ser ganska snyggt ut och ja. Jag hoppas på det, att det kommer bli den den bättre spelet. Samma som om vi ska byta bara lite fort där, samma filmen som kommer, Homecoming, så tror jag också där att nu när Marvel har den så kommer det bli en riktigt, riktigt bra Spindelmannen-film där. Och okay, nu är det inte samma sak i spelet då, men jag hoppas ju verkligen då att spelet blir Spindelmannen-spelet där. Ja, jag ser ju några fördelar just som de har vad gäller det här. Först och främst är den hittills utannonserad enbart på PlayStation 4. Så det är ju, då kan de optimera det så bra de kan för plattformen. Sen är det ju Insomniac Games som de heter. De har ju gjort spel som Ratchet & Clank och Resistance-serien. Så de är ju alltså en utvecklare på PS4 som är väldigt van vid plattformen. Och är väldigt bra på just plattformande och actionspel. De gjorde också ett spel, jag vet inte om du har kört det någon gång hos någon kompis, kanske någon gång. Det är ju Sunset Overdrive. Det är så här over the top skater-esk spel fast det är zombies typ. Jag har sett det. Yes, så de har ju lite den här tredjepersons flänga runt men på ett jävligt roligt sätt liksom. Den känslan. Jag tror nog en del på det spelet faktiskt. Men ja, vi kan hoppa vidare. Rob är inte med oss. Max heter det. Hej. Jag är så van att dra in Rob. Nu fick han en mention, blir han glad. Rob. Fredrik, lägg ifrån dig flaskan. Okej, jag lägger ifrån dig flaskan. Vad tycker du? Så Max, vad säger du? Finns det någon bra comic till spelfilm? Film, ja, det spel. Finns det säkert. Har du några exempel på det eller? För nej. jag är inte jättemycket för comic books. Jag menar, om du skulle blanda in manga i det hela, då finns det ju jäkla många spel som helst. Vi tar med det då. Vi tar med det så får du nämna en, Max. En. Oj, oj, oj, oj. Nu blev det. Det finns ju inte speciellt många bra spel egentligen. Jag menar, den världen lider ju av exakt samma sak. Att det brukar inte bli jättebra till spel, men nu på senare tid har det blivit några bättre, men inte den världen, vet jag inte. Inget jag kan tänka mig på liksom direkt rakt av faktiskt. Mm-hmm. Jag kommer ihåg när det här Punisher-spelet kom. En av de senare. Där man gick runt och sen så liksom tog man folk, bara slår in huvudet i någon sten eller någonting, och så går man vidare och tar nästa, och så slår man innan i en vägg med ansikt. Och att de hade fokuserat hela spelmekaniken på att bara slå ihjäl folk på roliga sätt, men det var inte mycket till spel i övrigt. Alltså Fredrik, det som var rätt intressant med det är att du säger att man slår in, men att det fanns ju sådana specifika ställen man kunde ta, till exempel hänga ut genom ett fönster, mm-hmm. så det, eller liksom sätta hans huvud i en borr, så liksom kan man dra ner, det är liksom för att interrogate, för att förhöra dem, och ju närmare kommer man, har en mätare, man ser hur bett skrämda de är, efter man skulle skrämma dem till en viss mängd så att de liksom sa precis vad man ville veta, och sen kunde man antingen släppa lös den, skulle man bara sätta ner borren rakt i huvudet liksom så här. Han var ingen nytta för någon längre, så jag kunde lika något där på honom. Plus att de satte ju censur på det här spelet här i Europa så där, men att det finns ju, gick ju ladda ner en patch så att man kunde få allt härligt våld i alla fall. Ja, mumsigt det. Mm-hmm, väldigt mumsigt var det så. Ja, men det var, för att vara Punisher så är det väldigt väldigt sant emot hur storylinen, för i serietidningen så han är väldigt brutal, han mördar folk höger och vänster ifall han tror att de har något uns av ondska inom sig, att de är skurkar så där. Det är hem, det är liksom hans mål i livet, och det spelet i sig var ju verkligen, det är som den senaste Punisher-filmen egentligen, det är liksom brutalt, det är våldsamt, det är liksom han, ifall någon är i vägen för honom, då tar han död på dem. Ja, okay. Ja, jag sitter här och funderar lite, för nu när jag börjar fundera så, men vänta här nu, jag kommer ihåg på Amigan Dick Tracy körde jag ett spel som heter, man hade en liten här gubbe, man sprang runt på en kart och åkte runt med en bil överallt, så här top down view, och sen så slog man in ansikten på skurkar. Det var roligt för sin tid, det var roligt. Jag tycker ni ska googla på det här. Ser mysigt retro ut. Men, jag tror att Angry Video Game Nerd har gjort ett avsnitt på det här. Känner igen det? Jaha. Ja, det är klart. Nu, Fredrik, när du är inne på det där, kan jag bara säga att många spel som kom med comics, de var ju okej i sin tid, som sagt. Ja. Ja. Och det är så det ska vara. Men nu när du var inne på Amiga, då kommer jag att tänka på det, att Spinnermannen-spelet där, det var inte bra då och det är inte bra nu. Nej. Det finns mycket skit där, ärligt talat. Det gör ju det. Ja. Det känns som att jag får ta det här Spinnermannen-kortet hela tiden där, men det är det. Ja, för fan. Det är bara att köra. Men om vi säger så här då, om vi går vidare då och tänker oss, finns det några som ni skulle vilja se skulle göra spel på, något som kanske kommer skall, som ni känner, men varför gör de inte spel på det här, eller varför gör de inte ett RPG av Danny i negligé, tänkte jag säga, men det går inte. Okej, okay, bara för att Robert inte är här så behöver du inte slänga in mig i negligé, bara för släkt sådär. Nu tycker jag, men jag slänger ut som en öppen fråga bara, så får ni ta det. Finns det något, någon comic som ni känner det här skulle vara bra som spel? Ja. Mm. Jag har faktiskt inte läst komiken själv, men jag har hört väldigt mycket om det. Men det är ju en komik som heter Saga. Ja, just det. Och den tror jag verkligen, det jag har hört, att det kan bli ett schysst spel om man i världen och sånt där. Har någon av er läst den? Jag har läst faktiskt jag tror det bara första numret. Och det är intressant, för det här, vi har faktiskt, vi fick en fråga för någon veckor sedan där de frågade efter det var lyssnarmail där de frågade efter sci-fi tips inom comics. Mm. Och jag var inte med då, så jag tänkte, ja, men det här ska jag ju föreslå. Och Saga är just den då. Det utspelar sig ju liksom i någon slags fantasy science fiction värld av något slag med lite, man kan nästan säga att det känns som drakar och änglar, vad säger, drakar och änglar, änglar och demoner snarare rent utseendemässigt, men de alla lever sina vanliga liv. Men den är ju väldigt öppen i porträtten av liksom etnicitet och sexualitet och könsroller och liknande, fast i en fantasy setting, och det är jätteförståeligt varför den har blivit populär. Och jag kan tänka mig att en så rik värld skulle ju passa sig bra till en sån open world spel kanske, där man kan liksom ta sig runt och besöka de olika områdena och ha en väldigt schysst story kanske. Så det, nej, det var, ja, det är faktiskt det första jag kom att tänka på när, ja, i frågans stund där, så det, ja, men okay. Det är en väldigt svår fråga egentligen. Jo. Men som folk har beskrivit just Saga då, så ja, varför inte göra en spelfilm eller ja, spel, och det kan ju säkert funka jättebra. Absolut. Någon annan som har svar på det? Ja. Nu tar jag över här. Det är lugnt. Danny till exempel. Jag återkommer. Då tar vi Max. Jag skulle... Det var en lättare fråga. Jag hade bättre svar på. Det finns en koreansk webbnovell. Jag vet inte vad man ska kalla det. Manga är ju sånt som kommer från Japan. Jag vet inte om det kommer från Korea. Jag tror de kallar det för webtoon eller något sånt där. Som är oftast då bara, ja, men det är en serietidning därifrån helt enkelt. Det är ett som heter Nobless, om jag säger det korrekt. Jag tror det finns en choklad som heter så också till och med. Svar ja. Ja. Men i alla fall, i det här fallet så är det en vampyr, så den är mycket häftigare. Det är inte någon god choklad inte. Och han det finns ett animeavsnitt av det också faktiskt. Det finns en prequel eller liksom en start liksom, avsnitt noll om man säger, som heter The Awakening, där de har gjort på det. Och det är mycket intressant, för det handlar om en det finns i, den utspelar sig i nutid. Jag tror lite framtid möjligtvis, med lite sci-fi. De har lite, det finns någon så här high-tech corporation som har lite bättre teknologi än vad vi gör i nutiden, men jag tror den ska utspelas i nutid. Och det börjar med att det finns, man får reda på att det finns fantasyvarelser som varulvar och vampyrer och allt sånt där. Och den här, det är det de kallar för nobles då. Och den monstret som har koll och styr och skyddar alla de här nobles är det de kallar för noblesse. Okej. Och det är då som ledaren, det är supermonstret kan man kalla det. Och han har sovit i 800 år och vaknar upp. Och finner då sin liksom vaknar till och att någon har stulit hans kista då, för han är vampyr i det här fallet då. Och vaknar upp där och lite roligt. Han ser att ja, här är någon som försöker döda mig. Ja, men då dödar jag dem, för att jag är ju en gudomlig varelse. Det här är ju bara insekter för mig. Så det är mycket underhållande. Sådana huvudkaraktärer tycker jag om. Ja, han går ut därifrån, i alla fall tar sig till en skola. Vi är ändå närheten av Japan, så allting måste utspelas i en skola till någon viss del i alla fall. Och han går och talar till headmastern över skolan där, och det är ju självklart hans lojala immortal tjänare som då säger, ah, min mästare har äntligen återvänt efter 800 år. Och det är lite roligt hur den här allsmäktiga vampyren bestämmer sig för att beskydda den här skolan då från lite attack på fientliga experiment Det finns lite folk som är giriga på pengar, som har tagit vampyrblod och börjat skapa ett halvvampyr. Ni vet hur sånt där går. Det kommer lite random bad guys. Han står först och tittar på dem lite, låter sina vänner slåss, och sen ser han på att nej, nu har det blivit nog, och så tittar han på dem lite ondare, och så exploderar de och så dör allihopa. Och sen så säger han jag är den största, ni är bara insekter allihopa. Men mycket roligt, han försöker komma överens med vissa studenter på den där skolan, och mycket första avsnittet när han kommer tillbaka till den här hans lojala tjänare då, och han säger att idag fick jag uppleva döden. Och då blir den skraj först och tappar sin tekopp, och det säger Clear, och sen vad menar du? Ja, han förlorade ditt dataspel. Jesus. Mycket humoristiskt. Men det är en allsmäktig vampyr som har sovit i 800 år, som ska lära sig liksom skriva sms med här emojis och smiley faces och sånt där. Mm. Så han har en helt stel och kall verkligen approach, men han skickar smiley faces i sms. Så att lite komedi, och så ser jag att det skulle vara en bra story att följa, och sen så kan man slåss mot fiender. Ja, nej, jag ramlar bara på att det är en bra serie. Där. Ja. Sitter jag och tittar upp i taket. Jag tror nog det får bli slutklämmen på veckans diskussion. Är det så att ni har lite förslag på framtida sådana här veckans diskussioner, så kan ni ju mejla till oss på info@nordlivpodcast.se. Det bör ju tilläggas, vi har bara ett avsnitt till innan uppehållet, så ni får skynda på där helt enkelt. I annat fall så tar vi väl upp det senare till hösten. Men vi hoppar helt enkelt nu lite vidare, lite raskt här. Hoppar över övriga nördämnen för idag och går direkt till lyssnarmailen. Danny. Yes, det kan vi ta och köta lite grann om här nu. Mm. Vi har först där från Maja. Hon skriver så här. Jag börjar med taglinen. Hej alla glada. Hej på er. Ville bara säga att jag uppskattade diskussionen kring hur man får in fler tjejer i att spela. För min del var det någon som kom till mig när jag var runt i 10-årsåldern, och då var det PC-spel. Idag är det lite av varje, och jag kom in mest för att min storebror spelade. Jag tycker att man bör uppmuntra tjejer till att spela spel, för det finns så mycket stereotypiska tänkande, och ju mer vi tänker att tjejer ska spela är normalt, desto mer kommer det bli så för den stora massan. Hur som helst, det var bara det jag ville säga. Ha det bra, puss, Maja. Ja. Mm. Vi tackar så mycket sådär. Det... Vi hoppas ju att det ska bli mer normalt, ett normalt, nu kommer det låta som en sån term, men att det ska bli mer normalt tänkande, att liksom att det är inte liksom, men en tjej som spelar, utan det är mer, där har vi en gamer. Det är liksom där vi strävar alla för, att det ska vara jämlikt och att det ska vara en bättre miljö, så att ingen ska känna att de liksom inte ska öppna upp käften för att kanske de hör att jag är en tjej, eller att jag är en liten fjortis pojke liksom som inte vet om de kommer skälla på mig att jag gör någonting. Att det ska vara liksom att ett bättre klimat och mer tjejer, mer jämlikhet och helst ett bättre klimat rent allmänt, det tycker jag. Mm, det, bättre väder, ja. Precis, helt enkelt. Det mår vi alla bättre. Det märks ju väldigt tydligt på jag menar, de här, när man slutar göra en grej av det, det är då det är lugnt. Men är det så att det kommer in en tjej och man hör någon tala, och så bara, va, är du en tjej? Och så blir det helt annorlunda helt plötsligt. Jag vet inte om du kommer ihåg Lotta när hon kom in i Final Fantasy 14-klanen för första gången. När du spelar 8 personer, alla sitter och talar, alla killar. Och så kommer hon in, hey guys, det blir helt knäpptyst. Och det var jag som hade bjudit in henne. Ja, men jag bjuder in en person till. Och helt plötsligt blir det knäpptyst, och i spelet så får jag massa så här private messages bara, oh my god, it's a girl, who is this? Så att, ja. Det är även i dagsläget, men det var väl ett par år sedan. Men det är roligt hur det hur det fortfarande sker, som så sagt. Ja. Tack, yes. Precis. Här har vi nästa mejl från Malik. Jo, alla mumsiga människor. Jag skyller allt på Fredrik. Hej gänget. Ville bara säga att jag följde er recension på G900-musen. Shit vad bra den är. Jag lirar mycket strategi på PC, men även en hel del FPS. Och den ligger som handen i handsken. Effing fantastisk. Tack för tipset. En annan sak. Jag fick aldrig några bra förslag på sci-fi comics sist, då Fredrik inte var med. Kanske ni kan ge några tips nu? Ja, Fredrik, du gav ju ett här förut. Ja, det är ju Saga som vi nämnde där. Mm. Det är ju faktiskt en serie som är väl värd att titta in. Precis. Jag vill gärna ha lite sköna tips för sommaren. Gärna lite längre arcs som man kan läsa i hängmattan. Supertack till er alla, Malik. Mm. Ja. Ja. Bra. Vad har vi kvar då? Jag skulle haft ett glas vatten, men jag känner att jag kommer behöva det här nu för ett längre mejl. Bear with me helt enkelt. Det här är från Erik, eller som vi alla känner om Supertackon. Sommar och taco. Här verkligen... Hör verkligen ihop. Jag läser bara det som står. Tja, mina favoritnördar. 58 utropstecken. Hörde Danny snacka om sköldpaddorna? Haha, jävla roligt. För min del kan jag säga att jag hellre tar cyanid i ballen än sett på Turtles 2. Men å andra sidan hatar jag den tecknade serien som gick för en herrans massa år sedan. Jag menar, fyra sköldpaddsjävlar och en råtta som slåss ninjor. Ja, okay. Så jävla usel och töntig att man måste vara 4 år och utvecklingsstörd för att gilla. Jösses. Jag är 37 och jag gillar fortfarande den serien så där. Fortsätt bara så vi kommer igen. Fan till och med He-Man var bättre. En snubbe som förvandlades till en buff biff snubbe till en något biffigare snubbe och slog som ett levande skelett med muskler. Suck, ändra mig. He-Man är fan sämre. I korthet, att kasta pengar på Michael Bays idiotiska filmer borde fan straffpåläggas med böter. För om man redan kastar pengar på skit så kan man lika gärna kasta mer pengar, eller hur? Ja, man kan kasta mycket pengar man vill. Men ger inte på som vanligt. Det är jävligt kul att höra Danny snacka om törtlarna. Det förtjänar att flås och göras sköldpaddsoppa på och helst glömmas bort helt. I vilken tappning som helst. Men som alltid, ni är awesome. Och jag älskar att ni har recensioner på er sajt. Jag ska fan köpa Mirror's Edge Catalyst. Även om Rob inte verkar tycka det var bra. Hopps, han tycker det var bra. Robert tyckte det var bra. Han jämförde bara liksom med det gamla. Hur som helst, slut på rövslickeriet. Ni är bäst och allt det där. Tack för mig och tack för er. Supertackon. Eller tycoon. Yes. Supertycoon. Supertycoon. Yes. Supertycoon. Vad gillar han egentligen annars? Vet ni det? Han har rantat så många gånger så det är så jättesvårt att veta faktiskt. Den där filmen. Hur gammal är han? Vi vet inte. Jag vet inte det heller. Nej. Ja, än en gång Supertackon. Än en gång Supertackon. Är det så du vill får du gärna höra av dig om var du kommer ifrån och vem du är egentligen. Det är jätteintressant att veta. Vi gör ett specialavsnitt på honom. Ja. Vi gör så här, Danny, att jag tar avslutar här. Yeah. Vi har haft en lång och härlig liten podd här. Vi har haft lite tekniska strul och det kanske ni märker av som lyssnar på det här i efterhand. Det är sånt som händer. Men huvudsaken är att man har haft det roligt, eller hur? Ett stort tack till Peter som hade tid att vara med i dagens avsnitt. Vi får tacka. Ja, tack så mycket. Tack själv att jag fick vara med i Porrliv. Jättebra. Ja. Och vi får se. Det kanske blir lite fler sådana här inhopp en vacker dag. Vem vet? Mm. Ja. Man vet aldrig. Yes. Ska säga aldrig. Men där var i alla fall slut på det roliga. Och en reminder då om nästa veckas avsnitt som är det sista för säsongen. Vi kommer då spela in från Castle Game Jam så vi kommer inte ha en twitchning på det utan vi kommer spela in på slottet, Örebro slott och sen kommer det komma ut på söndagen därefter. Så håll utkik på vår hemsida nördli.se för min info om det under veckan. Men är det som sagt så att ni faktiskt vill ha mer av Nördliv så hoppar ni helt enkelt då ut på just den här sagda hemsidan nördliv.se så hittar ni länkar till iTunes, Twitch, YouTube, Reddit med mera. Och självklart kan ni även läsa recensioner, kröniker och titta YouTube och ja, alla de här nördrelaterade prylarna som finns där. Och självklart, är det så att ni använder av iTunes så är det jätteuppskattat om ni lämnar ett litet betyg, en liten kommentar. Det hjälper oss jättemycket och får oss att synas lite mer. Och självklart gäller det samma sak på YouTube där ni gärna får gilla, prenumerera och kommentera. Och slutligen, är det så ni vill prata med oss, så går det antingen att göra via vårat Reddit-tråd, det är bara att söka på Nordliv podcast där, eller Facebook, Twitter, eller helt enkelt via mailadressen info@nordlivpodcast.se. Och är det så ni vill se och höra mer av vår gäst Peter här, då kan ni hitta mer om honom borta på soffhjaltarna.se. Det stämmer. Ja. Ja, soffhjaltarna.se. Vad var det du sa att vi hette när du var med? Jag råkar säga spelhjältarna. Du vet, ibland när man får in ett ord och sen så säger man någonting och tror att man säger det riktiga ordet fast man hör ett helt annat ord komma ut ur munnen på en. Så var det just då. Hörde du vad det var jag sa? För jag sa faktiskt inte nördliv. Vad sa du då? Ja, nej, men då hörde du inte det. Nej. Han är autokorrekt där i huvudet. Ja. Jag tänkte att det skulle varit lite roligt där. Ni har ju haft ett litet roligt kommit in, halkat in på lite snusk, så jag sa att ni heter porrliv. Det är våran men det, late det är ju, night show. Det är så lite gå inte in på den Reddit-tråden. Jag ska ta bort den. Det vi var är att ni kan ju vara inne på soffhjältarna.se där och lyssna på podden givetvis. Och vi finns ju på iTunes och RSS, så det är bara att söka. Precis, så är det så att ni vill nå dem så kan ni ju nå dem på soffhjaltarna@gmail.com om inte jag missminner mig helt. Korrekt. Yes. Men där har ni i alla fall. Showen är klar och är det så att ni känner det här har ni ju sagt helt fel på. Då mejlar ni in till oss på den här info@nordlivpodcast.se eller så är ni bara nöjda och content. Sätter fötterna på bordet, läser vidare i tidning och har en jävligt skön sommar. Vi hörs igen om en vecka då det är säsongsavslutning på Castle Game Jam. Tack för oss och säg hej då allihopa. Hej då! Bye bye.